Nesrin Aksu'yla Rengarenk başlıyor. Merhaba sevgili dostlar. Evet, itler hep heyecan vericidir. Ben de bugün ilk programımda sizlerle birlikte olmaktan oldukça heyecanlıyım. Aslında alışkınım mikrofonlara, hem televizyondan hem radyodan, ama radyoculuk her zaman ayrı bir heyecan taşır. Her zaman ayrı bir heyecan verir bana. O kadar özlemiştim ki Radyo Havan'da sizlerle birlikte olma fırsatı bulduğum için kendi adıma çok mutluyum. Umarım sizler de beni ve programımı seversiniz, takipçim olursunuz diyorum. Böylelikle hepinizi selamlıyorum. Hemen bugünden biraz bahsedeyim size. Bugün Balkanlardan Anadolu'ya uzanan ezgileriyle İmran Salkan konuğumuz olacak. Malum Mecidiyeköy trafiği, sevgili dostumuz İmran Salkan biraz trafiğe takıldı. Az sonra bizlerle olacak. O gelene kadar onun bir şarkısıyla açılış yapalım. Şu Prizren'in eğri bir büğrü yolları diyelim bakalım. Yavrum cilveli yavrum gel bana yavrum aman aman yavrum cilveli yavrum gel bana yavrum aman aman yavrum cilveli yavrum gel bana yavrum aman aman yavrum cilveli yavrum gel bana yavrum aman. Yavrum gel bana yavrum aman aman yavrum cilveli yavrum gel bana yavrum aman aman yavrum cilveli yavrum gel bana yavrum aman aman yavrum cilveli yavrum gel bana yavrum aman. Thank you. yavrum, cilveli yavrum, gel bana yavrum, aman. Aman yavrum, cilveli yavrum, gel bana yavrum, aman. Aman yavrum, cilveli yavrum, gel bana yavrum, aman. Aman yavrum, cilveli yavrum, gel bana yavrum, aman. Evet, oldukça hareketli ve güzel bir ezgiydi. Şu Prizren'in Eğri Büğrü Yolları. Evet, Balkan ezgileri deyince aslında hep ilk akla gelen 9-8'lik roman havalarıdır. Bunun hiç de böyle olmadığını, aslında çok renkli bir çeşitliliğe sahip olduğunu da gösteren albümlerden birisi İmran Salkan'ın albümü. Balkanlardan Anadolu'ya uzanan çok renkli bir albüm yapmış. Kah neşeli, kah hüzünlü, birbirinden güzel ezgilerle. Evet, bugün aynı zamanda 14 Mart Tıp Bayramı. Programımın ilk programımın böyle bir güne denk gelmesi de doğrusu oldukça ayrı bir heyecan kattı bana. Evet, ikinci şarkımız şu İzmir'den Çekirdeksiz Nar Gelir. Bu ezgiye sağlık alanında çalışan tüm çalışanlara, doktorlarımıza armağan etmek istiyorum ve şöyle diyorum, şu İzmir'den Çekirdeksiz Nar geliyor. Umarım bu sağlık reformlarıyla da artık tıp dünyasında emek veren herkese güzel haberler gelir. Onların sorunlarından kurtulurlar. Hepimiz için, aslında sadece sağlık alanında emek veren insanlar değil, biz hasta adayları da artık sağlık sektöründen faydalanan bizler için de umarız güzelliklerle dolu haberler alırız. Şu İzmir'den Çekirdeksiz Nar Gelir sağlık alanında çalışan bütün emekçilere gelsin. Nesrin Aksu'yla Rengarenk devam ediyor sevgili dostlar. Ve nihayet sevgili konuğum İmran Salkan da stüdyomuzda. Hoş geldin sevgili İmran. Hoş bulduk. Nasılsın? Valla böyle koştura koştura geldim. Çünkü trafiğinde bir yarım saattir otopark arama muhabbetine. Neyse ki yok estağfurullah, bizim açımızdan problem yok. Zaten dinleyicilerimiz de sıkılmamıştır diye tahmin ediyorum. Çünkü onlara iki güzel şarkını dinlettim. Şu Prizren'in Eğri Büğrü Yolları ve şu İzmir'den Çekirdeksiz Nar Gelir. Süper. Hatta Çekirdeksiz Nar Gelir'i doktorlarımıza, sağlık alanında çalışan tüm emekçilere armağan ettim. Bugün tıp bayramı çünkü. Programında böyle bir güne denk gelmesi güzel oldu. Evet, nasılsın, soluklandın mı? Biraz soluklandım şimdi, çayım da geldi. Çayım da geldi, suyum da var, simidimiz de var. Oh diye keyfimize diyecek yok. Evet sevgili İmrancığım, öncelikle seni tanımayan dinleyicilerimiz için bilen biliyordur mutlaka. Balkan ezgilerini özellikle yakından takip eden, ilgilenen dostlarımız, ama bilmeyenler için İmran Salkan kimdir? Bir öncelikle kendi sözlerinle anlat istersen. Biz Makedonya'dan göçmüş benim ailem. Arnavut asıllıyız. Arnavut asıllı bir ailenin en büyük kızıyım. Uzun yıllar müzikle uğraşıyorum tabii ama gruplarda solistlik yaptım. Serkan Çağrımeli Band, Selim Sesler ve daha sonra dedim ki kendim artık solo bir albüm yapayım. Ve öyle çıktım yola. Bu ikinci albümüm. İlki Balkan şarkılarıydı. İlki tamamen Balkan şarkılarına oluşuyordu. Onu Makedonya'da yaptık. Çünkü bütün parçalarımı oradan seçtim. Geleneksel halk şarkılarıydı. Ve oradaki ruhu oradaki müzisyenlere verebileceğini düşündüm. Ve oraya gittim. Hazırladım bu albümü. Sonra burada Ada Müzik'ten çıkardık. İkincisini de bu sefer biraz daha dedik Anadolu'ya girelim. Çünkü bu albüm hani Türkiye'de piyasaya sunacağız. Herkes içinden kendine uygun bir türkü bulsun, kendinden bir şeyler bulsun istedik. O yüzden de biraz böyle Marmara bölgesi, Ege bölgesi ve biraz da iç Anadolu'ya girerek oradan da güzel türküler aldık. Balkanlardan böyle Anadolu'ya uzandınız. Anadolu'ya uzandık. Keyifli, çok renkli, güzel bir albüm olmuş. Evet. Yine bu albümden güzel bir ezgi dinleteceğim ama öncesinde şu anda bize kulak veren dinleyicilerimiz için mesaj atabilmeleri için hemen nasıl ulaşacaklarını söyleyelim. Radyo Havan.org'den sevgili dostlar bize ulaşabilirsiniz mesajlarınızla www.radyohavan.org ya da Facebook'tan Nesrin Aksu'yla Rengarenk sayfasından da mesajlarınızı iletebilirsiniz diyorum. Ve Kumanova'nın kızlarını dinleyelim. Evet, Kumanova kızları. Bunun sözlerini ben yazdım. Normalde Arnavutluk halk şarkısı. Biraz böyle geleneksel bir söz oldu. Bizim yöreyi anlatan. Bir dinleyelim bakalım. Tamam, hadi bakalım. Yeah. güzel, insan yerinde duramıyor kıpır kıpır bu ezgilerle. Balkan ezgilerinin renkliliği, böyle çok çeşitliliği inanılmaz keyif veriyor insana. Peki sevgili İmrancığım, sana sormak istiyorum. Sen kendin Balkan ezgilerini nasıl tarifliyorsun? Çünkü biliyorsun ki Balkan ezgileri dendiğinde akla ilk gelen 9-8'lik roman havalarıdır ki bunun böyle olmadığını en iyi bilenlerden birisin. Albümünle de bunu gösteriyorsun. Evet, işte aslında roman müziğiyle Balkan müziği hani sanki roman müziği Balkan müziğiymiş gibi öyle algılanıyor. Aslında çok geniş çeşitliliği olan bir müzik türü. Yani şey, ritim olarak 2-4 parçalar var. Daha farklı ritimlerde parçalar var. Bosna'da sevdalinkalar var. Sonra Arnavutluk'taki şarkıların formları çok farklı. Böyle çok zengin ve çeşitli bir müzik türü aslında. Hep 9-8'den oluşmuyor. Çok hüzünlü şarkılarımız var. Çok böyle kıpır kıpır hareketli şarkılarımız var. Bazen hüzünlü şarkıdır ama böyle ritimleriyle oynamak istersiniz. Evet, senin albümünde de çok hem hüzünlü hem hareketli ezgiler var ki hepsi de birbirinden ayrı güzel. Mesela Kayadan İndim'de çok güzel, Karanfil Moje de çok evet, ayrı tatlı ezgilerden bir tanesi. Peki bu albümün oluşum sürecine bir değinelim. Çünkü ikinci albümün senin, Makedonya sonrası Türkiye'de çıkardığın albümün. Bunun oluşum sürecinde neler yaşadığın, ezgileri repertuarı belirtirken nasıl seçici olman da seni neler belirledi, evet, nelere dikkat ettin, onları da bir öğrenelim. Bu hale gelene kadar tabii çok neler çektik. Bir bana sor diyorsun. Bir bana sor, ne ağlamalar, ne gülmeler. Tabii sıkıntılı bir çalışma, çünkü neden? En iyisi olsun istiyorsun. Her zaman herkes çünkü evet, en iyisi olsun diye uğraşıyor. En iyisi olsun istiyorsun. Evet, tabii strese giriyorsun, işte acaba bu şarkım olsun, o şarkım olsun. Sonra bir grup seçmek çalışması. Seçmek de zor galiba, seçmek değil mi? Seçmek de zor. Çünkü hani hakikaten hem maddi hem manevi çok emek harcıyorsun. Ve çıkan ürünün de her şeye değsin istiyorsun, bu kadar emeğe, bu kadar harcamaya. Peki sen şu an albüm elinde, o keyfi yaşayabiliyor musun? Tam içine sindi mi bu albüm? Oh, yani tam böyle istediğim gibi oldu. Hiçbir zaman dört dörtlük kafa oldu diyemiyorsun. Hala böyle dinlediğim zaman keşke şu da olsaydı ya da eksiklerimi görüyorum. Yani %100 hani bu olmalıydı diyemiyorsun. Hani insanlarda tabii bu var herhalde. Herkes, herkes de vardır mutlaka. Mükemmelliğinçilik. Hatta albüm aşamasında da mesela artık her şey bitmiş, yarıya geldik ya da işte sonuna geldik. Ya işte şunu da şuradan çıkarsam mı? Ya da mesela bir parça vardı, onu çıkarttım, beğenmedim okumamı. Dedim ki ben bunu çıkartıyorum. Ya da sonra dinleye dinleye, ay şunu şuraya eklesek mi? Artık dediler ki ya yeter. Biz bunu bir an evvel paketini yapalım, kutusunu. Bir an evvel piyasaya çıksın çünkü bunun yoksa sonu yok. Yoksa sen hepsini değiştireceksin, öyle anlaşılıyor evet, ki. Yani bunun sonu yok. Tabii repertuar aşaması çok önemli. Şimdi tabii Türkiye'deki yapımcılar biraz daha ticari bakıyorlar işe. Evet. Hani Türkiye'de satsın, biraz daha popüler olsun. Ama ben de hani geleneksel müzik yaptığım için eski arşivlerde bulduğum parçaları, dedelerimin, ninelerimin söylediği ya da onların eskiden dinledikleri parçaları alıp onları insanlara sunmak istedim ya da o kültürü yaşatmak adına, anlatmak adına. Tabii o biraz sıkıntılı oldu. Hani buradaki yapımcılarla işte o olsun bu olsun diye. Biraz onların dediği oldu. Biraz benim dediğim oldu. Böyle bir ortak noktada buluştuk. Hem ben eski parçaları aldım. Biraz daha modernize ettik. Türkiye'deki Türk müziğinde kullanılan sazları onlar çaldı daha doğrusu. Ki biraz daha böyle Türkiye'de sevilsin edilsin diye. Öyle değişik bir çalışma oldu. Umarım herkes beğenir, dinler. Eminim ki öyle olacak. Bugün de tahmin ediyorum ki Radyo Havan dinleyicileri de en azından İmran Salkın adını bugüne dek duymamış olan dinleyicilerimiz de beğendiler diye düşünüyorum. Mesajlarınızı bekliyorum sevgili dinleyiciler. Yani nasıl buldunuz İmran Salkın'ı? Belki sormak istediğiniz bir şeyler de olabilir, sorularınız olabilir. Bize radyohavan.org'dan ya da Facebook'tan Nesrin Aksu'yla Rengarenk sayfasından ulaşabilirsiniz diyorum. Bu kez ağır ezgilerden bir tanesini dinleyelim diyorum. Tamam. Ne dersin? Hangisi olsun? O zaman Arnavutça bir parçamız var burada. Mori Vjolca diye. Onu alalım. 10. parça diye geliyor ama. Evet. Sıralaması. Onu alalım. Eski bir Arnavutluk halk şarkısı bu da. Sonra bir sevdiğim kayıp arası falan ağır. Thank you. Evet, sıralamada bir hata oldu. Hemen düzelttik. Mori Viola, değil mi? Doğru mu söylüyorum? Viola. Viola. Viola menekşe çiçeği demek. Menekşe çiçeği, Arnavutça değil mi bu? Evet. Peki, dinliyoruz. Sevgili izleyiciler, mesajlar da gelmeye başladı. Facebook'tan Mehmet Bilen dostumuz sürekli benim daha önceki televizyon programlarımda da radyo programında da beni hiç yalnız bırakmadı. Bugün Radyo Havan dinleyicilerinden birisi arasına katıldı. O da artık Radyo Havan dostlarından. Mehmet Bilen diyor ki, Nesrin dost, sesi duymak, seninle yine radyoda buluşmak çok güzel. Evet, radyo her zaman insana çok güzel duygular yaşatıyor. Hele mikrofonda bir de sen varsan daha güzel oluyor. Yeni yayın döneminde başarılar dilerim. Umarım çok güzel geçer. Sevgilerimle dostum demiş. Ben de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten radyo çok ayrı bir keyif. Özlemiştim. İyi oldu benim için de. Radyo Havan sitesinden, Radyo Havan.org'dan bize bir dostumuz mesaj göndermiş ama ismini yazmayı unutmuş. Diyor ki, İmran Salkan'a bu yolda her daim başarılar diliyorum. Şota şarkısını istiyorum. Tüm tıp çalışanlarına gelsin saygılarımla demiş dinleyicimiz. Şota Arnavutça mı? Arnavutça. Gerçi her Balkan dilinde hemen hemen söylenmiş. Boşnakçası da var. Ne demek hani şota? Aslında bizim Arnavutça olarak şota, bayrağın simgesindeki kartal demek şota. Biraz Arnavutluğu anlatan, oranın zaferini anlatan bir parça. Pekala, o zaman Annie Morin Nusse ile birleşik aslında şota. Biz evet, onları beraber potpourri şeklinde. Peki o zaman dinleyelim. Tüm tamam, tıp öyle çalışanlarına gitsin. Şota'yı tıp çalışanlarına armağan eden dostumuz sevgili Ayhan Akman'mış, ismini göndermiş. Ayhancığım demek ki bizi dinliyormuş. Ona çok sevgiler, selamlar. Geçmiş olsun diliyorum. Bir ameliyat geçirmiş herhalde. Öyle mi? Geçmiş evet, olsun dileklerimi ben de ileteyim. Yakın hemşerim kendisi. Ne güzel. Artık rengarenginde takipçisi olursunuz Ayhan Bey. Her hafta bekleriz. Her çarşamba saat 15'te Radyo Havan'da Nesrin Aksu'yla Rengarenk'te sizi de bekliyoruz diyelim böyle ve geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha yineleyerek. Albümde senin teşekkür yazını okurken benim de dikkatimi çeken bir cümle oldu ki ben de aynı şekilde düşünüyorum. Müzik dünyadaki evrensel dildir gerçekten. Hı hı. İnsanı insana anlatan, çünkü anlamasanız bile sözlerini o müziğin tınısıyla evet, hüznü de acıyı da sevinci de coşkuyu da hissedebiliyorsunuz. Sen de burada çok güzel bir cümle kurmuşsun, onu okumak istiyorum. Evet. Diyorsun ki farklı etnik kökenden farklı dillerde olsa da bizi birbirimize yakınlaştıran aynı duyguları anlatan ortak dilimizdir. Bu topraklarda yan yana aynı sevinci, hüznü, acıyı paylaşıp yaşıyoruz demişsin. Ve bu şarkıları, bu ezgileri nasıl toparladığını anlatıp bir teşekkür yazısı yazmışsın ki ben de sana teşekkür ediyorum bu duyguları böyle güzel yansıttığın için. Evet, biraz kısa bir teşekkür oldu. Tabii çok hani emeği geçen isim vermek zor. İstemedim. Çünkü hakikaten çok emeği olan var. Herkesi tek tek oradan hani yazarsam böyle 2-3 sayfa falan sürecekti. Ben de öyle kısa öz bir şeyler yazdım tüm emeği geçenlere diye. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bana destek veren özellikle Fevzi Sayılı'ya, Burhan Bayar'a, Muhteşem Candan'a. Sevgili İmran, Balkan dillerini sayabilir misin? Şimdi mesela bizim Balkan dilleri dediğimizde aklımıza ilk gelen Boşnakça, Arnavutça var. Evet, Bulgarca. Bulgarca. Rumca, Makedonca, Sırpça. Oldukça renkli ve çeşitli. Evet, evet. Peki sen o dillerden... Pomakça. Sen Arnavutça'yı biliyor musun? Arnavutça tabii ana dilim gibi biliyorum. Çünkü bizim evde hep Arnavutça konuşulur. Şimdi tabii. Şimdi bıraktınız mı? Şimdi evde kızım var. Kızımla pek Arnavutça konuşamıyorum. Hani okula gidiyor geliyor. Aslında öğretilmesi gerekiyor. Çok istiyor. Geçen ne zaman bayağı tabii ufak o zaman kaç daha yaşında? Bebekti. Şu an 14 yaşında. Ay canım benim. 13-14 yaşında. Genç kız olmuş artık. 3-4 yaşlarında ben onu götürdüm bizim memlekete. Orada tabii herkes Arnavutça konuşuyordu. Bakıyordu böyle daha tabii bebek ufak daha. Tuhafına geldi. Sonra Türkiye'ye geldiğimizde işte ben ailemle konuştuğum zaman ya da oradan akrabalarımız geldiği zaman bana diyor ki işte sen niye bana Arnavutça öğretmiyorsun? Sonra baktım bir defter almış oraya şey Arnavutça kelimeleri yazmış karşısında Türkçe karşılığını. Öyle bir heves etti. Şimdi arada ben bazen böyle bir Arnavutça konuşuyorum bakıyor bana. O da ilgi duyuyor. Ne güzel. Peki aslında Türkiye'de Serkan Çağrı ile Rumeli Bant sırasında biz seni tanıdık ilk olarak adını o zamanlar duyduk. Evet. O süreci de bir anlatalım. Rumeli Bant maceranı sonrası onlardan ayrılık yoluna yalnız devam ediş sürecin oldukça. Aslında ondan öncesi var tabii ben Selim Sesler'le beraber ilk başladım. O da Keşanlı çok enstrümanında virtüöz diyebileceğimiz çok usta evet, baba bir öyle. Selim Sesler'imiz. Umarım sağlığına kavuşur şu sıralar sağlık sorunlarıyla uğraşıyor. İlk müzik yani profesyonel olarak onunla başladık. İşte orkestrayı oluşturayım. Sonra bir gün TRT'yi izliyorum Serkan'ı gördüm. Baktım program bitmek üzere. O bir ara Dünya'nın Türküsü diye program yapıyordu. Evet. Bir baktım Balkan ezgisi çalıyor. Ay çok hoşuma gitti böyle hatta bir Bulgar şarkısıydı. Hemen baktım ismi soyadı aldım. Sonra mail attım kendisine dedim ben böyle böyledim. Hani Arnavut Balkan müzikleri yapmak istiyorum. Sizin de hani bu konuda çalışmalarınız olduğunu gördüm, dinledim. İşte ortak bir proje yapalım mı diye kendisini aradım. O da hemen o gün bana geri dönüş yaptı. Ben hani o kadar hızlı olacağını tahmin etmiyordum. Sonrasında buluştuk. Dedi ki ben dedi aynı projeyi ben de yapmak istiyordum dedi. Hatta dedi orkestrayı oluşturdum ama bayan solistimiz yoktu. Balkan dillerinde şarkı söyleyecek. Ne kadar tesadüf oldu. Biz öyle buluştuk. Sonra işte ben kendi repertuarımı ortaya koydum. Onlar kendi repertuarlarını ortaya koydu. Böyle işte seçtik ettik hangileri nasıl yapalım nasıl edelim diye. Öyle başladı bizim yolculuğumuz. İşte televizyonlar, konserler. Sonra 3-4 yıl beraber çalıştık. Sonra ben dedim ki artık ben yavaş yavaş bu grup işinden ayrılayım. Çünkü gruplarda hani grup hakikaten zor bir olay. Tabii hani yaşta gidiyor artık biraz bir an evvel bir solo albüm yapayım da ismimi duyurayım diye. Hem kendi şarkılarımı yorumlamak istedim kendi dilimde daha doğrusu. Biraz farklı bir tarz olacak diye. Öyle çıktım yola. İlk albümüm işte yaptım Makedonya'da. Onu da attık. Sonrasında böyle sırayla peş peşe devam geldi. Umarım. Etti. İnşallah daha güzel çalışmalara tekrar dinleyicilerimle buluşurum. Umarız öyle olur. Öyle olacağına inanıyoruz. Peki bu albümden yine güzel bir ezgi dinletelim sevgili dinleyicilerimize. Neyi dinletelim? Tamam. Sen ne istersin? İstiyorsanız bir elmanın yarısı yapalım. Evet. Üçüncü çok tatlı parça, bir ezgi o da. Mersinli İsmail'in bestesi. Thank you. bir oğlan iki çocuk oynasın. Açan her güzel gülün biri sensin biri ben. Kafesteki bülbülün biri sensin biri ben. Kafesteki bülbülün biri sensin biri ben. Gel bir dünya kuralım, başka kimse olmasın. Gel bir dünya kuralım, başka kimse olmasın. Biri kız biri oğlan çocuk oynasın. Biri kız biri oğlan iki çocuk oynasın. Bir dünya kuralım, başka kimse olmasın. Olur evet. Mu öyle şey? Niye olmuyor mu? Yok canım. Başka kimse olmasın derken belki de hani diğer hani aldatmayacağım diyordur. Tamam aldatmasın da. Olur yani. Başka kimse olmasın deyince de ama şimdi tamam. Yürü ömür boyu beraber olalım demek istiyorum. Tamam o ayrı bir şeydi. Ben hep şöyle tamam birini çok sevebilirsin ama o bütün bir dünya olmuyor canım yani. E tabii yani. Senin dostların olacak, arkadaşların olacak, senin bir sosyal hayatın olacak. Olmaz öyle şey. Muhalif oluyorum ben bu şarkıya. Yoksa çok eğlenceli, çok tatlı bir ezgi. Peki İmrancığım. Bir de senin güzel tatlı bir kızın vardı söyledin. Senin ezi şarkılarını nasıl buluyor? Seviyor mu? Dinliyor mu? Anneciğim bu şarkı kötü olmuş ya da bu güzel olmuş. Fikir veriyor mu sana? Tabii şimdi tarz olarak çok beğendiği bir tarz değil. O çok yabancı müzik dinliyor biliyorsunuz. Hani şimdi genç çocuklar hep böyle yabancı popüler müzik dinliyorlar. O da çok güzel şarkılar söylüyor. Yabancı hatta geçen iki sene önce okulda şarkı yarışmasında birinci oldu. Şimdi geçen akşam da baktım yine çalışıyordum. Hayırdır Beste ne yapıyorsun? Baktım yabancı şarkı mırıldanıyor. Dedi anne yine yarışmaya gireceğim dedi. Şarkımı çalışıyorum. Albüm aşamasında şimdi ben hani arabada dinliyorum. Acaba nasıl oldu, nasıl bitti daha CD basılmadan önce. Dinledirken dedim Beste bu nasıl olmuş? Ay anne ya böyle şöyle pop müzik falan söylesen daha çok para kazanırsın. Daha çok konsere gidersin. Bunlar ne falan diyor. Sonrasında tabii albüm bittikten sonra baktım onun da beğendiği parçalar çıkmaya başladı. Anne şu şarkıyı aç, şu şarkıyı aç diye. Hangisini seviyor mesela Beste? Prizreni seviyor. Evet, ben sonra oğlan kolunu sallama diye bir Ankara türküsü var, onu çok seviyor. Hoşuna gidenlerden. Peki o zaman oğlan kolunu sallamayı Beste'ye armağan edelim. Tamam. Peki, Nida Tüfekçi. Nida Tüfekçi'nin parçası. Evet. Onun derlemesi. Bu arada yine bize nasıl ulaşacaklar hatırlatalım sevgili dinleyicilerimize. İnternet üzerinden bize radyohavan.org'dan ulaşabilirsiniz sevgili dostlar. Ya da Facebook'tan Nesrin Aksu'yla Rengarenk sayfasından da mesajlarınızı iletebilirsiniz. Dedikten sonra oğlan kolunu sallama diyelim. Hadi bakalım. Thank you. aman aman. Bey babam beni sana vermiyor, bey babam beni sana vermiyor. Nafile benim için yalama, aman aman aman aman. Albümün kıpır kıpır ezgilerinden biriydi. Oğlan kolunu sallama ezgisi. Evet, iki mesajımız var. Hemen onu da bekletmeden paylaşalım. Ceyhun Canbazoğlu yeni programınız hayırlı olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum sevgili Ceyhun Canbazoğlu'na. Ve tabii ki reklama girdiği için firma ismi veremiyoruz. Malum kurallar nedeniyle bir gayrimenkul firmasından isim belirtmemiş dinleyicimiz. Emeğinize sağlık, başarınızın devamını dilerim demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi iletiyorum dostlarımıza. Evet, bize Radyo Havan Ork'tan ya da Facebook'tan Nesrin Aksu'yla Rengarenk sayfasından ulaşabilirsiniz dedikten sonra soruyorum sevgili İmran Salkan'a. Kafiyeli oldu bu da. Soruyorum İmran. İmran'cığım, şimdi biliyorsun ki görsel medyada çok fazla popüler tırnak içerisinde belirtiyorum, hı-hı, bunu özellikle. Hı-hı. Popüler olmayan çalışmalara yer verilmiyor ki bunu, evet, çok rahatsız oluyorum bu durumdan. Hiç hoşuma gitmiyor. Çünkü çok güzel, kesinlikle, alternatif işler yapan sanatçılarımız var, dostlarımız var. Oysa ki birbirinden renkli çalışmaları sunsalar izleyicilerine, dinleyicilerine, evet, evet, çok, evet, daha güzel tepkiler alacak diye düşünüyorum. Sen peki nasıl karşılandın? Televizyon programlarına çıkabiliyor musun? İlgi görüyor mu? Nasıl tepkiler, hı-hı, alıyorsun? Merak ediyorum doğrusu. Türkiye'de bu iş biraz çok zor. Neden? İnsanlar böyle hep yani medya, daha doğrusu magazinsel olanı, ya da ne bileyim çok popüler müzik yapanı tercih ediyor. Bu tip böyle kültürel işte geleneksel müzikleri pek yer vermiyorlar açıkçası. Belki birkaç radyo programı ve televizyon dışında. Magazinsel olsun, işte popüler olsun, radyolar da aynı şekilde öyle. Onun sıkıntısını yaşıyoruz ama tabii çok iyi haber kanalları var, çok iyi televizyonlar var. Onlar da bu tip çalışmalara yer veriyorlar, bizi davet ediyorlar, biz de gidip albümümüzü tanıtıyoruz. Yani hem var hem yok aslında. Ama sınırlı birkaç program. Aynen, yani öyle. Diğerleri gibi değil tabii. Çok zor. Bu anlamda işiniz de çok zor. Çünkü artık albüm sanatçıların para kazanmak için yaptıkları, evet, bir şey değil. Tamamen etiket oluyor. Tabii, tabii. İşte prestij oluyor. Bilmiştim. Yani kart vizit. Aynen öyle. Ama daha çok konserler. İşte konser getirdiği zaman birazcık sizin açınızdan, işte sizler açısından iyi oluyor. Evet. Sen peki konserlerin nasıl, konser verebiliyor musun? Yakın zamanda bir konserin var mı? Onu da hemen konser sorayım. Verebilirim derken işte Balkan'la ilgili konserler olduğu zaman tabii ilk tercih edilenler arasındayız. Yurt dışına, daha önceki albümle yurt dışına çok gittik geldik. Bunda da yine işte bizim yaz festivalleri, belediyelerin işleri oluyor. Onlara gidiyoruz. Önümüzdeki son derneklerimiz var. Derneklerimizin gecelerine gidiyoruz. Böyle kaliteli düğünler olduğu zaman yöresel işte bizim parçaları ya da böyle düğün şarkılarını isteyen evli çiftler. Kesinlikle o da bence çok önemli bir şey, bence eksiklik. Çünkü düğünleri, özellikle şimdi evlenenleri hemen soruyorum. Nerede düğün yapacaksın? Nasıl bir düğün yapacaksın? O saçma sapan müziklerle kurulu orkestralar o düğünü bir faciaya dönüştürüyor yani. Bu anlamda bence güzel bir tercih. Onların bu. Yanında hadi bizim de geleneksel şarkılarımızı söyleyecek biri olsun diye öyle çağıranlar oluyor. Onlara gidiyoruz tabii, biz de seçiyoruz. Güzel olsun, kaliteli olsun. Öyle önümüzdeki işte geçen hafta bir programımız vardı. Beyoğlu'nda yaptık. Aslında çok hani Beyoğlu'nda çok tercih etmek istemiyorum. Çünkü hani bizim camiye pek o taraflara gelmek istemiyor. Ailesiyle işte böyle çoluğu çocuğuyla. Aslında bu da bir eksiklik. Çünkü hani bu tarz bir şey, ortam yok. Eskiden hani gazinolar vardı. Gazinolar vardı. O kültür de gitti. Şimdi hani aile gazinoları. Yani böyle mekan bakıyorsun, mekan bulamıyorsun. Hakikaten hani böyle bir ailenin gelip de dinleyebileceği böyle sakin, nezih bir ortam bulmak zor açıkçası. Ya böyle restoran olacak ya da işte otellerin restoranlarında, o tip yerlerde belki çıkabilirsin. Mekan sıkıntısı var tabii bizim tarzda müzik yapanlar için. Böyle birkaç tane kaliteli mekan var. Umarız çoğalır. İnsanlar da ailece, çoluk çocuk gidip böyle hem yemek yiyecekler hem sakin sakin, evet, müzik dinleyecekleri ortamlarda olur diyorum. Şimdi yine güzel bir ezgi daha dinleyelim albümünden. Tamam, ne yapalım? İstersen sen seç. O zaman 13 numara Sürmeli Feri'den var bir Makedonya türküsü en son parçamız. Onu yapalım. Gidersin aman Feridem, tütüne mi gidersin? işte Brüksel Ezgi'yi dinlerken biz de İmran'la kahkahalarla burada kaldık. Çünkü diyor ki bu şarkıyı kim dinlese diyorlar ki ne demek çekirdeksiz üzüm verdim Hovarda'ya. Her yerde bu soru karşıma çıkıyor. Vallahi bile ben böyle bir şey soru hazırlamadım. Hiç böyle bir soru sormak aklımın ucundan bile geçmedi ama madem sen söyledin herkes bunu merak soruyormuş. Nedir bu çekirdeksiz? Hovarda'ya hani çekirdeksiz üzüm mü verilir? Bu nasıl bir şeydir? Yani, ben de diyorum ki hani böyle biraz elini çekirdeğini çıkarmış vermiş işte hani böyle biraz Osmanlı erkeği gibi. Böyle hoş olmuş bu. Peki bir izleyici, dinleyicimiz, ben tabii televizyon programı da yapıyorum ya, hemen izleyici modundayım. Daha çok radyoları ara verince bu kadar zaman. Sevgili dinleyiciler, bir dinleyicimiz demiş ki size nasıl ulaşacağız, internet sitesinden nasıl açacağız linki. Radyo Havan.org'a girdikten sonra canlı yayın kısmını tıkladığınızda evet, bizi oradan duyabileceksiniz. Yani hiç zor değil. Bu şekilde tekrardan hatırlatmış olalım izleyicilerimize, dinleyicilerimize. Pekala sevgili İmrancığım. Onu ben de yapıyordum ya, izleyicilerimiz diyordum sürekli radyoda. Ben de bir dönem biliyorsun Radyo İlaç'ta bir program yapıyordum, Balkan Ateşi diye. Tamamen radyoculuk çok ayrı bir şey ama ya ben şimdi evet, iki senedir televizyon programı da halen devam ediyor benim televizyon programım ama radyoyu o kadar çok özlemiştim ki, çünkü çok daha farklı bir atmosfer radyo, çok daha büyülü geliyor bana. Evet, bana da daha büyülü geliyor. Çok daha seviyorum güzel radyoyu, o yüzden de İstanbul Eczacılar Odası'na ve Radyo Havan'a teşekkür ediyorum bu vesileyle. Beni yeniden radyo ile buluşturdukları için çok mutluyum kendi adıma da. İlk açılışını da seninle yaptık, ne güzel. Aynen, ne güzel. Çok teşekkürler. Peki bu albümle Makedonya'da yayınlandı mı? Oradan tepkiler aldı mı merak ediyorum. Ya da işte orada bu albümü tanıtmak için herhangi bir girişimin oldu mu? Şöyle, tabii hani bizim bütün akrabalarım, hemşerilerim beni zaten internet ortamında takip ediyorlar. Oradan da haberlerimi alıyorlar. Radyolarda çalıyor şu an Makedonya'da. Ay, çok güzel. Şimdi tabii önümüzdeki günlerde bir klip yaparsak oradaki televizyonlara vermeyi düşünüyoruz. Orada da döner herhalde klibimiz, güzel olur. O zaman daha çok belki sen artık konser vermek için bir ayağın Makedonya'da olur. Sürekli o taraflarda aslında olursun. Bir teklif geldi geçen Nisan ayı Nisan ayı için. Değerlendiriyoruz onu. Makedonya'da böyle Türk birliğini koruma adına bütün 20 tane sanatçı arkadaşımız tek birer tane Türkçe şarkı söyleyerek öyle bir festival yapacaklar. Belki biz de gideriz, davetliyiz oraya. Bence git, güzel olur, eğlenceli olur. Farklı bir anı kalır sende diye düşünüyorum. Evet. Peki bu güzel albümden yine bir ezgi daha dinleyelim. Dinlemediklerimizden. O zaman bir Denizli türkümüz var. Desti içinde pekmez. Benim de içinden o geçmişti. Ne tesadüf. 11 numaram. Peki yani. Onu dinleyelim. Biraz da buradan Denizlilere Ege'ye selam olsun diyelim. Çalınır sazlar, geçti de yazlar, nedir bunun? Evet, Denizli'ye selam göndererek güzel bir ezgi dinledik. Desti içinde pekmezde. Yine iki mesajımız var. Merhaba Nesrin Hanım, çok keyifli bir program, kolaylıklar diliyorum. İmran Hanım'ı ilk defa dinledim, çok başarılı. Benim için de bir eser yayınlarsanız mutlu olurum. Kolaylıklar diliyorum demiş. Ben Elazığ'dan, Ezgi Radyo'dan Necla dinleyici olmak da ayrı güzelmiş diye not düşmüş. Buradan Elazığ'a sevgili Necla'ya da selamlar, sevgiler diyerek ona da sıradaki ezgimizi ona da armağan etmiş olalım. Ve Urfa'dan sevgili Hadi Kur'anlıoğlu bize bir mesaj göndermiş. Diyor ki, bir ilkbahar yağmurunun verdiği neşeyle merhaba sevgili Nesrin. Yeni programın hayırlı olsun. Sana başarılar diliyorum demiş. Çok teşekkür ederim sevgili Hadi'ye. Hadi de benim hem televizyon programlarımdan hem daha önceki radyo programlarından beri takipçim. Yine yalnız bırakmadı. Radyo Havan'da da yine bizimle birlikte teşekkür ediyoruz. Elazığ'dan da dinliyorlarmış. Elazığ'dan da evet, çok şaşırdım. Şu anda Elazığ'dan Ezgi Radyo'ya da sevgili Necla'ya da selam olsun diyelim bu vesileyle. Güzel sevgiler. Peki İmrancığım, televizyon programlarına dönmeni bekleyenler var. Bir tanesi az önce mesaj göndermiş sevgili Ayhan Akman, ne zaman artık bir Balkan programı yapacak diye merakla bekliyor. Ben de buna cevap verdim. Hemen bir cevap verelim. Valla tabii ki gönül istiyor. Ben de çok istiyorum böyle bir programı tekrar yapmak ama biliyorsunuz biraz bu sponsor sıkıntımız var bizim. Sorma, ben de aynı dertten muzdaribim tabii kendi acaba televizyon programımda. Acaba diyorum hani bunun belli Balkanlarda mı bu sıkıntı var diye. Yok, yok. Diyorum ama hani bakıyorum. Her yerde var. Her yerde var diyorsun. Aslında problem şöyle bir şey. Şimdi sözde herkesi çok seviyor, destekliyor falan ama iş icraata gelince maalesef kimseyi bulamıyorsun. Hani evet, cepten evet, para evet. çıkmaya gelince. Ben de şimdi aynı şey mesela yazıyorlar. Hani seni çok seviyoruz işte, şöyle yap, böyle yap, böyle et falan filan. İş o hadde geldiği zaman herkese bakıyorsun, hop ortadan kaybolmuşlar. Neredesiniz? Hani beni seviyordunuz, destekleyecektiniz. Kimseyi bulamıyorsun. O zaman sanatsever iş adamlarına bir selam gönderelim şöyle. Lütfen tabii, biraz lütfen iş adamlarına büyük katkılarını bekliyoruz. Yani iş adamlarımızın bize destek olsunlar. Biz de böyle güzel programlar yapalım. Kaliteli, kültürümüzü tanıtalım. Nitelikli programlar yapalım. Evet. Aslında kesinlikle. Ekranların en büyük açığı bence ki radyolar bu konuda daha özgür sonuçta. Daha rahatça program yapabiliyorlar. Tabii radyonun yönetimiyle işte... Evet. Hedefleriyle ilintili biraz ama yine de radyolarda bu anlamda çok daha rahatız. İstediğimiz gibi programlar yapabiliyoruz. Tabii televizyonlar biraz daha televizyon çok zor. Hani daha maliyetli çünkü ışığı var, işte bir koca bir ekip yani çalışıyor. Maliyetin ötesinde bir de bir o dar bakış açısı var evet, ya işte evet. O yüzden ben radyoyu her zaman daha çok seviyorum. Daha evet, özgür, daha, sıcak, daha rahat, özgür. Daha sıcak, daha büyülü diye düşünüyorum. Çünkü öbür türlü ister istemez ne kadar farklı yapsan. Şimdi benim kendi programım da öyle. Yani bir konsepti var, bir tarzı var ama evet. Yani ister istemez yine gerilimler yaşıyorsun yani ama radyoda neyse ki o yok. Çok mutluyum o yüzden. İşte şu an ikisinin gitmesi güzel ama. Kesinlikle öyle. Peki o zaman dostlarımıza bir ezgi daha armağan edelim. Hem Elazığ'dan, Ezgi Radyo'dan Necla'ya hem Urfa'ya ve bize kulak veren şu anda bizimle olan rengarenk yolculuğumuzda bizimle yürüyen dostlarımıza bir ezgi gönderelim. O zaman Kaya'dan indim var. 8 numara. Güzel bir Kırım türküsü. O zaman onu dinleyelim. Dinleyelim. Thank you. türkülerinin aslında çok ayrı lezzeti var. Ben çok severim Kırım türkülerini de. Birbirinden güzel ezgiler var. Aslında türkülerin hepsi çok güzel ezgilerin. Çünkü her renk ayrı bir güzellik taşıyor insana. Bütün yörelerin ayrı bir tat veriyor. Bu arada 3 tane daha mesajımız var. Sevgili dostlarımız bizi yalnız bırakmıyorlar. Ne güzel. Heybeliada'dan sevgili dostum Zeynel Meriç iyi yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ediyorum Zeynel'cim. İlhami Akay demiş ki radyoyu sık kullananlara ilave ettim bile. Ne güzel, ne mutlu bize. Radyo Havan'daki arkadaşlarım adına, kendim adıma çok teşekkür ediyorum. Parvin Aslanov'da başarılar diliyorum demiş. Çok teşekkürler sevgili Parvin Aslanov'da. Böylelikle mutlu oluyorum. Güzel mesajları alınca da keyifleniyorum. Bu ilk program değil mi senin? Bugün ilk programım. Radyo Havan'daki ilk programım. Artık geçtiğimiz Mayıs ayından bugüne bir ara vermişim televizyon programım dolayısıyla. Ama o kadar çok özlemiştim ki radyoyu. İyi oldu. Çok sevgili arkadaşım Deniz Özen Başaran sağ olsun. Gel burada program yap dedi. Ben de ciddi misin dedim. Çok sevindim. Hemen koşa koşa geldim. Ne güzel. Tam da bayrama denk geldi. Güzel sıcacık evet. Balkan ezgileri denk geldi. Ne güzel oldu. Peki bundan sonrası için hedeflerin, projelerin ne sevgili İmrancığım? Ya şimdi hemen zaten ben yeni repertuara başladım. Ne zaman daha gelecek? Bundan sonraki albüm ne zaman? Daha bu soğumadan hemen evet, bence de hazırlan ki zaman geçmesin çok fazla. Kesinlikle çok ara vermemek lazım sıcağı sıcağına. Yeni repertuara başladım ben şimdi neler hangi parçalar okuyayım. Hatta bu albümde yer vermedim bazı hani çok da isteyip de hani artık yeter 12 tane 13 tane parça oldu. Diğerlerini daha sonraki albüme bırakalım dediklerim var. Millet single albüm yapıyorlar ya single'lar maxi single'lar sen artık double albüm falan yapacaksın artık o hani evet, ne kadar çok türkü sunarsak o kadar iyi. İşte repertuara başladım önümüzdeki yine herhalde önümüzdeki sene yine bir albümle dinleyicilerimle buluşurum diye düşünüyorum kısmet tabii. Tabii biliyorsun hem maliyet hem de manevi bir sürü meşakkatli bir iş yükü var. Seneye herhalde hazır oluyor. Yine aynı formatta devam etmeyi düşünüyorum. Hani bu sefer farklı olsun ya da yok Türk sanat müziği gibi bence. Taşını yok, yapayım. Bazı sanatçılar onu yapıyor. Şimdi her albümde farklı bir şey. İşte bir albüm işte sanat müziği oluyor, öbürü işte pop oluyor, öbürü bilmem ne oluyor ama yani bir tarz oturtamıyorlar ya da her şeyi bak ben her şeyi söyleyebiliyorum her şeyi moduna giriyorlar. Ama o da hoş olmuyor. Bence bir alanda evet. Yoğunlaşmak daha kaliteli şimdi, işler çıkarmanı sağlıyor. Ben bu alanda tabii kendimi daha başarılı bir de eksiklik aslında çünkü Balkan müzik konusunda bizim ülkemizde gerçekten ciddi bir açık var diye düşünüyorum. Evet. Hani bunu yapan arkadaşlarımız yani, var ama arkadaşlarımız çok az. Var. Onlar da hani gerçekten Balkan kökenli değiller. Ya da hani bu dili konuşup ya da ana dili. O kültürle yetişip o kültürü iyi tanımak gerekiyor biri de tabii ki. Hani ezberleyip söyleyenler var. Onları çok doğru bulmuyorum açıkçası. Tabii eksik var. Bu yönden de şanslıyım aslında. Pekala bu güzel albümden bu sefer Cici Popucu'mu mu dinleyelim? Evet Cici Popucu'mu yapalım. O da güzel bir Bursa türküsü. Çok hoş. Buradan da benim küçük bir iki tane yeğenim var. Kız kardeşimin ikizleri. Onlar Amerika'da bu parçayı çok dinliyorlarmış arabada. Hatta annelerine çok aç çok aç çok aç diye 2 yaşında Cici Popucu'm Cici Popucu'm diye onlara gelsin ve bütün dinleyenlere. Gerçekten diyorum ya, bu albümde hepsi, burada yer alan ezgilerin hepsi ayrı güzellikte, ayrı lezzette. Hani bazen albümleri alırız elimize, işte içlerinden bize hangisi hitap ediyorsa iki tanesi ya da üç tanesi en fazla dinlediğimiz şarkılardır. Ondan sonra hiç atlarız hepsine, dinlemeyiz, bir kenara bırakırız. Ama senin albümünde ne kadar güzel ki, böyle bir şey yok. Bütün albümü keyifle dinleyebiliyor insan. Bunun için de ayrıca ben teşekkür etmek istiyorum sana. Çünkü albümlerde repertuar seçimi bu anlamda çok önemli. Repertuar seçerken insanların sıkılmadan baştan sona dinleyebilecekleri bir albüm yapmak da bence ciddi bir başarı. Çünkü bunu maalesef ki çok göremiyoruz albümlerde. O anlamda senin şarkıların hepsi hem hüzünlü hem neşeli ezgiler. Şimdi herhalde her bölgeden birer tane parça aldığımız için her bölgeyi anlatan bir türkü var, bir hikaye var. Belki de ondan biraz renkli oldu. Aynı zamanda işte Balkan sazlarıyla Türk sazlarını karıştırdık. Her parçada farklı renk saz kullandık. Biraz da onun etkisi var. Hani insanlar hep aynı şeyleri duyup sıkılmasın diye. Hani bazen mesela dinlersiniz böyle. Diğer aynı şarkıyı dinliyor gibi olursunuz. Aynı şarkıyı dinliyormuş gibi olursunuz bazı albümlerde. Biz onu olsun istemedik. O yüzden böyle sıralamayı yaparken zaten İskender Ulus sıralamayı yaptı. Ben de bir dinleyeyim dedim. Hatta 2-3 gün dedi bana müsaade edin. Ben de bir dinleyeyim. Hangi parçadan sonra hangisi gelsin nasıl hissedeceğim diye. Ona bıraktık. O da güzel bir sıralama yapmış. Hakikaten tüm dinleyenler sıralamayı çok beğeniyorlar. Şarkıları sıkılmadan dinlediklerini söylüyorlar. Bu da bizim hoşumuza gidiyor tabii ki. Bence çok hoş olmuş. Kesinlikle hepsi ayrı güzellikte. Peki bu albümden yine güzel bir ezgi. Evet. Şimdi ben tercümede hiç hata yapmayayım. Karanfile, Tviyeçe Moje, Boşnakça bir Sevdalinka. Sevdalinka da Boşnak şehir aşk şarkısı demek. Güzel bir aşk zaman, hikayesi anlatıyor. O zaman tüm sevenlere gelsin, gitsin. Aşık olanlara gelsin. Thank you. buçuk saat ne kadar hızlı geçiyor. İnan ki ben fark etmedim bile. Programımızın sonuna geldik gerçekten de. Bir telaşla başladık. İlk program heyecanı bir taraftan, bir yandan tabii ki senin trafiğe takılma heyecanı birleşince oldukça böyle kalbim küt küt atarak girdim yayına. Deniz'e diyorum, Deniz ne yapacağız? Neyse ki atlattık. Güzel geçti gerçekten. Umarım bize kulak veren, yüreğimizin yanına koyan tüm dinleyicilerimiz de keyifli bir buçuk saat geçirmişlerdir. Haftaya yeniden biz burada olacağız. Her çarşamba bundan böyle saat 15'te Radyo Havan'da rengarenk bir yolculuğa çıkacağız hep birlikte. Umarım önümüzdeki haftada bizimle olur dostlarımız diyorum. Ve sana iletmek istediğin son bir mesajın var mı? Söylemek istediğin, eksik kalan bir şey olmasın. Şunu da söyleseydim, söylemedim gibi bir şey olmasın. Hayır, herkese tavsiye ediyorum albümü İmran Salkan. Biz de tavsiye ediyoruz, gayet güzel. Balkan'dan Anadolu'ya çok teşekkür ediyorum ben. Öncelikle bu ilk programında beni davet ettiğin için ve bu tip çalışmalara yer verdiğin için hakikaten çok teşekkür ediyorum. Diğer arkadaşınıza da, burada çalışan sevgili tüm arkadaşlarımıza. Sevgili Deniz Özen Başaran. Ona da çok teşekkür ediyorum. Programın devamını diliyorum. Çok teşekkürler sevgili İmrancığım. Ben de geldiğin için çok teşekkür ediyorum sana. Keyifli bir programdı. Albümüm de sıcacık, çok güzel bir albüm olmuş. Umarım daha başarıların devam eder, yükselerek devam i̇nşallah, eder. İnşallah. Çığ gibi büyüyorum ki öyle olacağına inanıyorum. Çünkü yüreğini koydun sen bu işe. İnşallah. Ve tamamen işte bir albüm yapayım gibi bir mantıkla hareket etmiyorsun. Kesinlikle. Kesinlikle o kültürü tanıtma amaçlı yola çıktığın için dilerim seni bekler bütün başarılar. Pekala, evet sevgili izleyiciler, bir buçuk saat boyunca bizimle olduğunuz için öncelikle hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Haftaya yeniden buluşuncaya dek yüreğinizden umut, yüzünüzden gülücük eksik olmasın. Hoşçakalın. Yavrum cilveli yavrum gel bana yavrum aman aman yavrum cilveli yavrum gel bana yavrum aman aman yavrum cilveli yavrum gel bana yavrum aman aman yavrum cilveli yavrum gel bana yavrum aman. Yavrum aman aman yavrum cilveli yavrum gel bana yavrum aman aman yavrum cilveli yavrum gel bana yavrum aman aman yavrum cilveli yavrum gel bana yavrum aman.